Ja, vi har faktisk en melding til. Den til alle dere som sitter rundt omkring i kveld og koser dere med en liten tynn. Husk, la bilen stå. Vær klar over at politiet har kontroller på en lang rekke steder omkring i landet i natt, blant annet på Mosseveien. Stopp! Kjør inn her. Ja, hva det, konstabel? Jeg må rulle ned vinduet før vi snakker til en konstabel. Det vinduet rullet ned, konstabel. Ja, her kan jeg få lov til å se på vognkortet deres, kanskje? Ja. Ja, et øyeblikk. Vent her. Har de drukket? Nei, jeg avholdsmann. Jeg har ikke drukket. Ja, men de stinker jo alkohol her. Ja, det i så fall ikke fra meg, konstabel. De frekke også? Bare pass dem nå. Her, blås denne ballongen her sånn. Konstabel, jeg har ikke drukket, og jeg akter ikke å blåse deres latterlige lille ballong. Ja, hvis de ikke... Latterlig? Og jeg så tar vi det ut. Hvis de ikke blåser denne sånn, da blir jeg nødt til å blåse dem selv. Men konstabel, dette jo rene ramakødre. Konstabel, nå! Helt grønn, helt grønn. De fullt som en alke, skal jeg si dem. Kom ut av bilen med en gang. De under arrest. De en strid i lovens lange.